Ty, dzięki za tego chama. Mam z niego małą pensję teraz. Tak? No do mnie tak nie przyjeżdżał sezonowiec. Ty, ale jak on nie pije, siedzi w domu z kobietą, z dzieciakami i wali to? Nie, on jeden. Yo! Ona sama i wyje. Ja brama i piję. Ziomek drama nabije. Bo życie ciężkie jak kajda na szyję. Dzwonią kurwy, dawaj przyjedź. W tą stronę cierpę, w drugą dam na bilet. Wie co ją czeka i bada na chwilę. Cyrk bez pieniędzy, ona dama jak klient. O, seria pomyłek. Miałem hajsy, a nie zapłaciłem. Miałem budę chleb, ale nie przesadziłem. Kurwa, jednak klient. Wbijamy w Shadow Line na Albinę. Driver, zapuść, graj mi, daj klimę. Już kurwa nic nie mówię, jakbym miał anginę. Będę w to grał, aż zginę. Pojebane miasto. Pojebany świat. Położyć się i zasnąć. Pojebany ja. Pojebane miasto. Pojebany świat. Położyć się i zasnąć. Pojebany ja. Ona wariata ma na kalorie. Ja na makaronie. Tracę 5 kilo na maratonie. Po treningu sama rapłonie. Palę sam na balkonie. W kimę z nią, a wolałbym spać na kaponie. Typie, zaraz zadzwonię. Znowu on, ty, baran albo nie. Ogarnę go, szyba cała w śronie. Wali sam, córki wzięła mama na konie. Wychodzę, ręka wtarta w dłonie. Załata skitrana w wazonie. Moralność złamana w pionie. A czy radio za 6 dych mi zagra jak pionier? Czy szampan strzeli jak na biatlonie? Piękny plan na agonie. Pojebane miasto. Pojebany świat. Położyć się i zasnąć. Pojebany ja. Pojebane miasto. Pojebany świat. Położyć się i zasnąć. Pojebany ja. Pojebane miasto. Pojebany świat. Położyć się i zasnąć. Pojebany ja.